www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا واجب التوقير والتبجيل حضرات علماء اساتذہ محدثین و مفسرین اور مہمانان رسول میرے عزیز طلبہ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت و مسرت کا مقام ہے کہ آج سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تقریب کی مناسبت سے ہم لوگ یہاں جمع ہیں اور جو پروگرام عزیز طلبہ کی طرف سے پیش کیا گیا اس میں بڑی جامعیت کے ساتھ عشرہ ذوالحجہ کے فضائل سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک خاکہ اور حج کا ایک چلتا پھرتا منظر اس انداز سے ہمارے سامنے آیا کہ انسان کی طبیعت میں وہاں جانے کے لیے ایک بے قراری اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی تورات کے اندر دو طرح سے لیا گیا ہے، ابرام یا ابراہم، اور ان کے والد کا نام توریت کے اندر تاریخ لکھا گیا ہے اور مختلف زبانوں میں اس لفظ کا مختلف تلفظ ہوا ہے. عربی زبان کے اندر اس کا تلفظ آزر سے ہوا ہے. اس سے ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام نہیں تھا بلکہ ان کے والد کا نام تاریخ تھا، اور قرآن کریم کے اندر اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اجداد کے اندر آتے ہوں گے. حضرت دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ حضرت ابراہیم کے والد ہی تھے اور اسی کا تلفظ عربی زبان کے اندر ہم لوگ آزر کے ذریعے کرتے ہیں، اور عبرانی زبان کے اندر جس کو آج کل ہیبرو لینگویج کہا جاتا ہے اور اسرائیل کے اندر جو یہودی اس وقت آباد ہیں وہ آج بھی یہ زبان بولتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مرور زمانہ سے زبان کے اندر بہت ساری تبدیلی آنے کا بہت ہی زیادہ امکان ہے. فرماتے ہیں مولانا دریا آبادی کہ عبرانی زبان میں اس لفظ کا جو بھی معنی ہوتا ہو لیکن عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہوتا ہے ابن رحیم. ابراہیم ابن رحیم، انتہائی رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا باپ. اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بچوں کے اوپر رحم و شفقت اتنا زیادہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ جتنے بچے نابالغی کی زمانے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں قیامت تک کے لیے ان کی کفالت و پرورش کا کام عالم برزخ میں سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے کر دیا گیا ہے. اور یہ ان بچوں کی بڑی سعادت ہے کہ یہ پورا اپنا وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزارتے ہیں. اسماعیل بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہوتا ہے سمیع اللہ. اور سمیع اللہ اس لیے ان کا نام رکھا گیا، اسماعیل اس لیے ان کا نام رکھا گیا کہ ان کی دعا ان کے والد نے کی، ان کو ان کے ابا نے دعا کر کے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا اور اس دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھرپور بڑھاپے کے اندر خلاف عادت خلاف دستور ایک خوبصورت پھول سے نوازا. ایک روایت کے مطابق 86 سال کی عمر میں اور ایک روایت کے مطابق 100 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. اس معنی کر ان کو اسماعیل کہا گیا سمیع اللہ، جن کی پیدائش کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. ولادت کے سلسلے میں مولانا دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انگریز محقق کا قول اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اکیس سو ساٹھ قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 2160 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے. یہ انگریز محقق کا نام انہوں نے لکھا ہے سر چارلز مارسٹن. اس حساب سے آج سے تقریباً 4177 سال پہلے گویا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. 175 سال کی عمر میں حضرت کی وفات ہوئی فلسطین کے اندر الخلیل نامی شہر میں. وہیں پر آپ مدفون ہوئے, وہیں پر آپ کی قبر ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں 3 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی. اس حساب سے 175 سال کی عمر کو گنا جائے تو آج سے تقریباً 4,002 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی 11ویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, اور ان کا جو آبائی وطن ہے وہ اس زمانے کا عراق اور اس زمانے کا بابل, جس کا قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ ہے, اور اس کا ایک نام کلدانیہ, اور اسی سے انگریزی کے اندر اس کو کالڈیا کہا جاتا ہے. یہی عراق ہے آج کا, اور یہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آبائی ملک ہے. اسی کے ایک شہر اور کے اندر الف واو را حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. اور یہ بستی مرور زمانہ کی وجہ سے دنیا کے نقشے سے تقریباً ختم ہو چکی تھی, مٹ چکی تھی, دب چکی تھی. سن عیسوی 1895 میں برٹش میوزیم اور ایک اور یونیورسٹی, ان دونوں اداروں نے مل کر یہ طے کیا کہ کھدائی کر کے اس بستی کو نکالا جائے جو منو مٹی کے نیچے دب چکی ہے. چنانچہ اس کھدائی کی باقاعدہ شروعات 1905 میں ہوئی, اور 7 سال کی مسلسل کھدائی کے بعد پھر ان لوگوں کو اس بستی کے دوبارہ باہر نکالنے میں کامیابی حاصل ہوئی. اور مولانا دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرات اور بغداد کا بالکل بیچو بیچ جو علاقہ پڑتا ہے وہی شہر اور ہے, جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے. اور پھر جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے, سمجھدار ہوئے, بت پرست ہی نہیں بلکہ بت گر اور بت فروش گھرانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنم لیا, آنکھیں کھولی اور اپنے والد سے کھلم کھلا اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا, لیکن اس حالت میں بھی ادب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا, حق بات کہی, دنکے کی چوٹ پر کہی, خوب تنک کر کہی، شدت اور پرزور انداز میں کہی، لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جن باتوں کی تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، وبالوالدین احسانا، یہ بات حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر عملی طور پر ملتی ہے. قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں یا ابتی، سب سے پہلے کہتے ہیں یا ابتی، اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ابا جان، اور آسان زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے تو میرے پیارے ابو. لا تعبد الشیطان، اور یا ابتی انی اخاف ان یمسک، پہلے یا ابتی، جتنے بھی الفاظ آپ کو ملیں گے، جتنی باتیں حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد آزر سے کہی ہیں، ان تمام باتوں کے اندر انہوں نے ادب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور جب یہ دیکھ لیا کہ اس ماحول میں رہنا میرے لیے بیکار ہے، حکم الہی ہوا اس سرزمین سے اپنے آپ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کے سامنے دو ٹوک فیصلہ بتا دیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فلسطین کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس ہجرت گاہ کا تذکرہ اپنے مبارک الفاظ میں اس طرح فرماتے ہیں، ستکون ہجرت بعد ہجرت فخیارہم الزمہم مہاجر ابراہیم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ ہجرت تو چلتی رہے گی، ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت اور ہوگی، یا یہ کہ ہجرت کا سلسلہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد اب ہجرت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنے 40-45 سالہ دور کے اندر کئی ہجرتوں کے مناظر دیکھ لیے، اس سے پہلے نہ جانے کتنی ہجرتیں ہوئی ہوں گی اور آگے نہ جانے کتنی ہجرتیں ہوں گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بتا دیا تھا کہ یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہے، ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کی جگہ کو جو شخص پسند کرے، یعنی ملک شام کو، وہ ان میں سب سے اچھا ہوگا. ملک شام کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر اس روایت کو بھی خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تقریباً دو جگہ بیان فرمایا ہے. ایک تو کتاب الجہاد کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، اور ایک کتاب الملاحم اور اشراۃ الساعۃ کے ذیل میں بھی اس روایت کو انہوں نے ذکر فرمایا ہے. غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. درمیان میں مصر میں آپ کو ٹھہرنا پڑا تھا، آپ کے راستے میں مصر آیا تھا، اور اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو کچھ کیا، تفصیلی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف مجالس میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. اسی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع پر اپنے بچاؤ اور اپنے تحفظ کے لیے توریہ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، اور اس سے دین کا کام کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ دین کا کام کرنے والے کو ہمیشہ ہوش و حواس کے ساتھ چاق و چوبند رہ کر، چوکنا رہ کر دین کا کام کرنا چاہیے. نہ ہڑبڑانا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے. کتنے تیقظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے اطمینان، سکون و وقار کے ساتھ اس ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے جواب دینے کے لیے اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ دیا کہ یہ نہ کہنا کہ میرے شوہر ہیں، یہ کہنا کہ میرے بھائی ہیں. اس کا دستور یہ تھا کہ جو خاتون اپنے شوہر کے ساتھ جاتی اس پر تو دست درازی کرتا تھا، لیکن اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہو تو اس پر وہ دست درازی کی ہمت نہیں کرتا تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ تھا کہ اس وقت میرے اور تمہارے درمیان ایمانی رشتہ جو ہے وہ بھائی بہن کا ہے. اسی کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حیات طیبہ میں تین مرتبہ توریہ کا سہارا لینا پڑا. اس قصے کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین پہنچتے ہیں. وہاں پہنچ کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت ہاجر سے ہوتا ہے، جن کو ہمارے یہاں ہاجرہ کہا جاتا ہے. ہمارے بعض دوستوں کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح سے یہ ہاجرہ کا تلفظ کہیں سے ثابت نہیں ہے. حدیث کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ ہاجر ہاجر، اس لیے یہ ہاجرہ کا جو لفظ ان کے لیے کہا جاتا ہے اس کا ابھی تک کہیں سراغ ملا نہیں ہے. اگر کسی کو مل جائے تو بتا دیں، اچھا ہے. بہرحال یہ حضرت ہاجر جو ہیں حضرت سارہ کی باندھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ہدیہ کر دی، حضرت ابراہیم نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان کے ساتھ نکاح کیا. اور 86 سال کے انتظار کے بعد، یا یوں کہیے کہ 70 سال کے طویل و شدید انتظار کے بعد، بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ایک ننا منا پیارا سا بچہ ان کو دیا، اور پھر وہاں سے ایک ہجرت اور کروائی گئی مکہ مکرمہ کی جانب. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزوں کے اندر مشابہت و مناسبت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی مکہ سے مدینہ، ہجرت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ لکھا ہے مولانا شعیب اللہ خان صاحب بنگلوروی دامت برکاتہم نے حوالے کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں یہ منت مانی تھی جب ان کے یہاں بچہ نہیں آیا تھا کہ اگر اللہ رب العزت مجھے بیٹا دیں گے تو میں اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا. لیکن وہ بچہ جب پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس بچے کو اللہ کے سامنے قربان کرنا بھول گئے, ان کو یاد نہیں رہا. تھوڑی سی مناسبت یہاں بھی ہم کو نظر آتی ہے. حضرت عبد المطلب نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا صاحب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی مجھے 10 بیٹے پورے کر دے گا تو اس میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ تعالی کے سامنے قربان کر دوں گا. ایک روایت اسی طرح ہے, اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ انہوں نے جو زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا اس کو دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے, دوبارہ نکالنے کے لیے محنت شروع کی, تگودو شروع کی, اور اس وقت انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر یہ کنواں میرے ہاتھ سے دوبارہ کھل گیا, جاری ہو گیا اور شروع ہو گیا تو میں اپنے کسی ایک بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. یہ بھی ایک روایت ہے. اور بعد میں چل کر کے وہ کنواں مل گیا, کھل گیا, تو انہوں نے اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے اب 10 بچے تھے, 10 بیٹے تھے, 10 کے اندر سے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا. قرا جو ہے بار بار حضرت عبداللہ کے لیے نکل رہا تھا, اور گھر کی جو عورتیں تھیں, ان کی جو بہنیں تھیں, رشتہ دار تھے, وہ ان کو ذبح کرنے سے منع کر رہے تھے. ادھر یہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کے بدلے میں اونٹ بڑھاتے چلے جا رہے تھے, اونٹ بڑھاتے چلے جا رہے تھے, یہاں تک کہ 10ویں مرتبہ میں بھی جب عبداللہ کا نام نکلا تو پھر اونٹ بڑھائے گئے, اور پھر یہ طے ہوا کہ عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, 2 ایسے انسان جن کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما لی, ان کی قربانی کو قبول فرما لیا, ان کی جان کو سلامت رکھا. ایک تو حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت عبداللہ, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ادھر سب سے اخیر میں اسماعیل آتے ہیں, ادھر سب سے شروع میں حضرت عبداللہ ہیں. اور یہیں سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ ذبیح جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں, نہ کہ حضرت اسحاق. جیسا کہ یہودیوں کا یہ نظریہ ہے اور یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے, حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے اپنی آسان تفسیر اور آسان ترجمہ قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہودیوں کی ہمیشہ سے یہ فطرت رہی ہے کہ ان کو بنو اسماعیل سے ہمیشہ حسد, عناد اور بغض رہا ہے. اور اس بغض کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ہمیشہ اپنی نعمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسائی, اور اس کو قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ یاد دلایا گیا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. لیکن جب ان بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی, ناقدری کی, تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت ان سے چھین کر بنو اسماعیل کے اندر بھیج دی. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کے اندر سے بھیجا گیا. اب یہودی یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی بات ان کو بنو اسماعیل میں نظر آتی ہے تو وہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ایسا ہی یہاں بھی ہوا کہ ذبیح تو ہیں حضرت اسماعیل, لیکن مشہور یہ کر دیا کہ ذبیح جو ہیں وہ حضرت اسحاق ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں حضرت کعب احبار مسلمان ہوئے. پہلے یہودی تھے, صحابہ کرام کے زمانے میں مسلمان ہوئے, تورات کے بڑے عالم تھے, کتابوں کا بڑا مطالعہ تھا, تو وہیں سے جو محرف باتیں ان کے پاس آئی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں. ان کی زبان سے سن کر کے بعض صحابہ بھی اس کے قائل ہو گئے اور اسی میں سے دیکھ کر کے یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کا قائل نظر آتا ہے. جبکہ دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور جائزہ لیا جائے تو بالکل نصف النہار کے سورج کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ذبیح اسماعیل ہیں نہ کہ اسحاق. ایک دلیل تو ہمارے سامنے آ گئی حدیث سے, ان ابن الذبیحین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی پشت سے ہیں, یہ تو سب مانتے ہیں. جب یہ مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ذبیح اسماعیل ہیں نہ کہ اسحاق. اور تاریخ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے, حقائق کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ منیٰ کے قریب ایک جگہ ہے. ابھی جہاں جاتے ہیں تو زیارت کرنے والے باقاعدہ جگہ کی تعین کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لٹایا تھا. اور حضرت اسحاق کا مکہ آنا ہی ثابت نہیں, جب حضرت اسحاق مکہ آئے ہی نہیں, اور اتنی بات تو طے ہے کہ ذبح کا واقعہ منا میں پیش آیا ہے, تو پھر حضرت اسحاق ذبیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ لازماً ذبیح جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے. قرآن کریم کو دیکھیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے, حضرت اسماعیل ذبح ہو چکے یعنی پیش کر دیے گئے, اس کے سامنے مینڈھا جنت سے آ گیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت, خوشخبری, شاباشی سب مل گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. اب حضرت اسحاق, اور اگر انہی کی کتاب سے جواب دینا ہے, تورات ہی سے اگر اس کو توڑنا ہے تو بھی بہت آسان ہے. اسی تورات کے اندر جو محرف تورات ہے اس کے اندر ایک طرف تو یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذبیح اسحاق ہیں, لیکن اسی تورات کے اندر دوسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا تھا جس کو باپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اب ان کی چوری پکڑی جاتی ہے یہاں سے, اکلوتا بیٹا جو ہے وہ اسماعیل ہے نہ کہ اسحاق. اس لیے کہ حضرت اسماعیل بڑے ہیں یہ سب مانتے ہیں, پہلے اسماعیل ہے بعد میں اسحاق ہے, اور اسماعیل جب 14 سال کے ہوئے تب اسحاق کی پیدائش ہوئی, تو اکلوتا کون ہوا؟ اسماعیل ہوئے. اس طرح سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ذبیح جو ہیں وہ اسماعیل ہیں, اسحاق نہیں ہیں. یہ سیرت ابراہیم کی مناسبت سے آپ حضرات نے اس تقریب کا, اس جلسے کا اہتمام کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جو بہت ہی اہم درس اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے نہ باپ کو دیکھو نہ بیٹے کو دیکھو. جب بیٹے تھے اور باپ اللہ کی فرما برداری کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا تو باپ کو نظر انداز کر دیا. جب باپ بنے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے تو اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے امتحانات اور آزمائشوں سے گزارا, اور انہوں نے ہر امتحان میں کامیاب ہو کر کے دکھا دیا. انسان اگر ایک چیز کو طے کر لے, ایک ارادہ کر لے, عزم کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس موقع پر یاد آتے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس موقع پر یاد آتے ہیں. چاہے وہ حج کی مناسبت سے ہو تو بھی ابراہیم و اسماعیل یاد آئیں گے کہ اتنا شاندار بیت اللہ تعمیر کر کے ہمارے لیے اپنی یادگار چھوڑ گئے. اس لیے ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں, جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, کہ سب سے پہلے اپنے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد افضل درجہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حضرت ابراہیم کے لیے عمرہ کریں, اس کے بعد حضرت اسماعیل کے لیے عمرہ کریں, اور اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ پورا عمرہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں حضرات کے لیے مستقل ایک ایک طواف کریں. ان لوگوں نے بڑی قربانی سے یہ بیت اللہ ہمارے لیے تعمیر کیا. ہم سوچ سکتے ہیں اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر جب ایک گھر تیار ہوتا ہے تو اس میں مزدوروں کی کیا درگت بنتی ہے, کتنا پسینہ بہتا ہے, کتنا تکان ان کو لگتا ہے, کتنا گارا مٹی ان کے بالوں میں, ان کے کپڑوں میں لگتا ہے. تو اس زمانے کے اندر کتنی مشقت اور تکلیف سے ان دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا ہوگا. دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا, دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس با ہیں, وہ پاس با ہمارا. اور یہ جو شعر ہمارے یہاں ابھی آیا, بعض طلبا نے پڑھا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اس کی مناسبت سے دوستانہ انداز میں یہ عرض ہے, برا ماننے کی ضرورت نہیں, ہمارا اندرونی آپس کا معاملہ ہے. طلبا سے جو محنت کرتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں, ان سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ اپنا بیان تیار کرنے سے پہلے کسی استاد کو سنا دیں. جیسے عبارت سبق کے اندر پڑھتے ہیں تو سبق میں جانے سے پہلے عبارت تیار کر لیتے ہیں, کسی ساتھی کو سنا دیتے ہیں. اسی طرح سے اپنا بیان تیار کرنے کے بعد, یاد کرنے سے پہلے کسی استاد کو جا کر کے دیکھ کر کے پڑھ کر سنا دیں. اس میں تلفظ کی کوئی غلطی ہو تو وہ ہمارے سامنے آ جائے. خاص طور سے اشعار کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے. علامہ اقبال نے جو شعر کہا ہے اس میں براہیم کا لفظ ہے, ابراہیم نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابراہیم الف کے ساتھ بولا جائے گا تو پھر وزن جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہو جائے گا, شعر کا وزن ٹوٹ جائے گا. اور اگر شعر کا وزن ٹوٹ گیا تو پھر اس کے اندر کچھ بچتا ہی نہیں. شعر کی جو جان ہے وہ اس کا وزن ہوتا ہے, اس لیے وزن کی بہت ہی زیادہ رعایت کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ بہت سے لوگ تو اتنا زیادہ وزن کا خیال کرتے ہیں کہ پھر سامنے معنی کچھ ہو یا نہ ہو. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا, ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اکثر مجلس کے اندر جب لطائف سنانے پر آتے تھے, چٹکلے سنانے پر آتے تھے, تو یہ لطیفہ بھی سناتے تھے کہ ایک صاحب نے مشاعرے کا اعلان کیا اور اس کے اندر شعرا کو دعوت کلام دی. ہر آدمی محنت کے اندر لگ گیا, ایک مجھ جیسے بے تکے کو بھی تکبندی کا شوق پیدا ہو گیا اور سلیٹ اور پین لے کر کے کسی درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا. بہت پاپڑ بیلے, بڑی محنت کی, بڑے جتن کیے, تو سامنے املی کا پتا نظر آیا تو ان کو مشرا وارد ہوا. فرمانے لگے, املی کے پتے سبج سبج, املی کے پتے سبج سبج. ایک مشرا جیسے تیسے تیار ہوا. حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ فلاح دارین میں جو تھے, وہ ایک مرتبہ ڈابھیل ہمارے اسی طرح کسی انجمن کے پروگرام میں تشریف لائے تھے. غالباً شعبہ تقریر و تحریر کا اختتامی جلسہ تھا, اس میں طلباء نے ان کو دعوت دی تھی, اس میں ان کا بیان ہوا. تو ان کی تو بڑی ظریف طبیعت تھی, ہمارے یہاں جو اساتذہ ہیں جانتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ یہ شعرا جو ہیں یہ شعر کہتے نہیں ہیں, شعر جنتے ہیں. جیسے عورت بچہ جنتی ہے ویسے یہ شعر جنتے ہیں. اور بیچارے نے بڑی محنت سے ایک مصرع تو تیار کر دیا, اب دوسرا مصرع ہی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ گیا اپنے استاد کے پاس. اب شاگرد ایسا تو استاد کیسا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں. تو استاد کو جا کر کے بتایا کہ حضرت اب مشاعرہ قریب آ رہا ہے اور ایک مصرے سے میری گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے, ذرا دھکا لگانے کی ضرورت ہے. تو کہنے لگے کیا ہے, لاؤ مجھے بتاؤ. کہتے ہیں یہ املی کے پتے سبج سبج. اوہ یہ تو بہت آسان ہے, املی کے پتے سبج سبج, ابجد ہوتی حبج حبج. تو یعنی اس میں تو وزن دیکھا جاتا ہے, مضمون کیا ہے, کچھ ہے کہ نہیں ہے, وزن ہونا چاہیے. اور ہمارے استاد ہیں دابھیل کے اندر مولانا اسماعیل صاحب چاسوی, وہ اکثر سبق کے اندر لطیفہ سنایا کرتے تھے. قاری آیا صاحب کو بھی معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک تیلی جا رہا تھا, تو اس کو کہتا ہے تیلی رے تیلی تیرے سر پہ کولو, تیلی رے تیلی تیرے سر پہ. وہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ وہ جات جا رہا تھا تو تیلی نے اس کو کہا جات رے جات تیرے سر پہ پاٹ, جات رے جات تیرے سر پہ پاٹ. اور جات نے سوچا کہ اب اس کا بدلہ میں لے کر کے رہوں گا. اور دوسرے دن اس نے دیکھا کہ تیلی جو ہے وہ کولو لے کر کے جا رہا ہے, تو کہتا ہے کہ تیلی رے تیلی تیرے سر پہ کولو. اس نے کہا کہ وزن نہیں بیٹھا, تو کہ وزن بیٹھا کہ نہیں بیٹھا, تجھے دل پر تو لگ گیا نا. تو بہرحال یہ اشعار کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا نازک ہوتا ہے, اس کو اچھی طرح سے کتاب کے اندر دیکھ کسی سے سن نہ لیں. بلکہ اس کے اندر تو جو پڑھ رہے تھے ایک اور شعر آیا تھا, ان کے اناؤنسر صاحب نے بھی اس کو پڑھا تھا اور بیان کے اندر دونوں نے ایک ہی طرح پڑھا, وہ غلط ہے. اس کے اندر پورا ایک لفظ چھوٹ جاتا ہے. بہرحال جو بھی ہے, یہ تو میں ایک دوستانہ انداز میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی اس طرح کریں کہ مجمع کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ ہم پر تنقید نہ کر سکے, اپنی طرف سے ہم اس کی پوری تیاری کریں. بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خاص طور سے جھارکھنڈ کے جو مولانا نے ابھی بیان کیا اور ہمارے دلوں کو دہلا دیا, اس سے بہت ہی جی خوش ہوا. اور بھی ہتھوڑا والے مولانا نے بھی خوب جم کر کے بیان کیا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہتھوڑے برسائے, بلکہ یوں کہیں کہ انہوں نے پھول برسائے. اور بھی ماشاءاللہ نعت پیش کی ہمارے قاری صاحب کے صاحبزادے نے بہت اچھے انداز سے, جن انتظامیہ میں سے, اساتذہ میں سے, طلباء میں سے جن حضرات نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جس طرح سے کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت و کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر سیرت ابراہیم و اسماعیل اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ احوال عالم کو درست فرما، احوال عالم کو درست فرما. اے اللہ بہار کے سیلاب زدہ علاقوں میں اپنی غیبی نصرت و مدد شامل حال فرما. جن کو گھروں کی ضرورت ہے ان کو گھر عطا فرما، جن کو کپڑوں کی ضرورت ہے ان کو کپڑا عطا فرما، جن کو کھانے کی ضرورت ہے انہیں کھانا عطا فرما، اپنی نصرت اور مدد شامل حال فرما. اے اللہ اس ادارے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ اس کے تعلیمی تربیتی اصلاحی اخلاقی انتظامی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کی تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. تمام منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا. دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما. اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر شش جہت سے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما. پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، انتظامیہ کو، اراکین شورا کو، اور اے اللہ محبت و تعاون کا تعلق رکھنے والوں کو بے انتہا قبول فرما. اپنے شاعن شان بہترین بدلہ عطا فرما. اپنا لطف و عنایت شامل حال فرما. ہمارے جو بزرگان دین اس وقت موجود ہیں سب کو اللہ صحت، قوت، ہمت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ان کے سایوں کو تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما. ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے شیخ یونس صاحب دامت رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، اے اللہ ان کے علوم اور ان کی روحانیت، ان کے صفات و کمالات کو اے اللہ ہمارے اندر منتقل فرما، عافیت کا معاملہ فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائیاں مانگی ہیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ہیں ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableague.com, the reviver of the